πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Μαζί στα πρώτα βάσανα, στα πρώτα καρδιοχτύπια, οι δυο μας πρωτοζήσαμε τα πρώτα μας ξενύχτια. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ. Ωραία ήταν η ζωή και ο καιρός περνούσε κι ο ένας περισσότερο τον άλλον επονούσε. Τ' αποτέλεσμα ήταν αυτό, να καταλήξουμε στο χωρισμό. Μα πώς μπορεί ο πόνος μου να μην είναι μεγάλος, αφού εγώ σ' αγάπησα, σε χαίρεται ένας άλλος. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ, κι όμως δεν ήτανε το τυχερό. Εγώ σ' αγάπησα και σ' αγαπώ.